wana songe ya motema mabe okosala ngai okoyeba te sala lokola otubela lisumu selewa mama ye nakoki kobosana kasi nalimbisa te esi elekanelo osele na ngai sala lokola otubela bayoka selewa mama ye wana songe ya motema mabe okosala ngai okoyeba te sala lokola otubela lisumu selewa mama ye nakoki kobosana kasi nalimbisa te esi elekandelo oselela ngai sala lokola otubela bayoka selewa mama ye pena yo e na kondi matea e na lingi se to poyana o sele na peki si okoyo kateo na boneli se pamba olingi ngai na kufana kanda na motema pona nini o sele na ngai nifanye nini na bato basi bayebi mapena yo e na kondi matea e Seto Boyana Bye.